katika aya inayofuatia Allah anasema walaqad atau ala alqarya, na hawa makuresh makafiri hao wa Maka hawa wanafika, atau kwa maana wanafika wapi? Ala alqarya, katika mji alati ambao umtirat, uliomiminiwa au ulionyeshezewa ulioteremshiwa, matara sawi, mvua mbaya. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba yani hawa, yani kijiji kilichotajwa hapa ni qaryat qaumulut. Allah anasema walakadi atau makafiri yao wa Maka, atau wamefika, ina maana katika safari zao za kibiashara wanakwenda wanarudi wanakwenda, lakini sasa katika kwenda kwao wamefika ala alqaryat, katika mji gani? Ibn Kathir anasema mji huu si mwingine isipokuwa ni qaryat qaumulut, ni mji wa qaumulut, alati, mji ambao umtirat, umenyeshezewa au umeteremshiwa matara, yani mvua ilikuwa ni mvua asu. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ya kwamba mji huu wahia Sodom, mji wa Sodoma wanaita mji huu, mji wa Sodoma, na mji ambao alati ahlakahu Allahu, Allah aliuangamiza, bilqalbi, kwa kugeuza, wa bilmatar, na kunyeshea mvua, min alhijarati, ya mawe, alati min sijil, mawe hayo yanatokana katika moto jahanamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika sura nyingine, wa amtarna alayhi mataran fasaa matarul mundarin, basi tuliwateremshia, tuliwanyezezea, wa amtarna alayhim fasaa, mvua mbaya hiyo fasaa matar almundarin, ya wale ambao walikuwa wamekukataza, wameonywa. Na katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa innakum latamurruna, sasa wanaambiwa live makafiri kwamba nyinyi si mnapita alaihim, juu yao, nani? Katika ule mji wa Sodoma mnapita, musbihin, asubuhi, wa billaili, na mnapita vile vile usiku, afala ta'khilun, basi hamna akili, hamfahamu? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala walaqad atau ala alqarya, na bila shaka wanafika hawa makafiri katika mji, alati ambao umtirat, ulioteremshiwa, matara, mvua, asu mvua mbaya, afalam yakunu yaraunaha, hivyo ni hawakuwa wakiuona mji huo? Afalam yakunu, hivyo kweli hawakuwa yaraunaha, hawakuona mji huo? Wanapita katika safari zao za kibiashara na mangamia yao, hawajui kwamba jamani, hapa ndipo walipoangamizwa watu wa Lut, hawakupaona? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala afalam yakunu yaraunaha, hivyo ndo hawakuwa wenye kuona mji huo? Bali walikuwa la yarjuna nushura, hawataraji, kwa maana hawaitakidi, hawaamini suala la kufufuliwa. Naam, aya nambari 41, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha ra'auka, na wanapokuona ya Muhammad, in yattakhidhunaka, hawakufanyi illa huzwa, ila ni kama kitu cha mzaha. Wa idha ra'auka, na wanapokuona ya Muhammad, washirikina hao na makafiri, in yattakhidhunaka, hawakufanyi wewe illa huzwa, ila ni kama vile comedy, jokes, yani kama mtu wa jokes hivi, illa huzwa, hawakufanyi isipokuwa ni mzaha. Na miongoni mwa mambo yao ya kimzaha wanasema ahadha, je, Hivyo ndo huyu ahadha, ndo huyu alladhi, ambaye ba'atha Allahu rasula, Allah amemtuma utume, amempa utume, hivyo ndo huyu ahadha, hivyo ndo huyu. Yani ni istihzaa ile, ndo Allah akasema in yattakhidhunaka illa huzwa, ni kwamba wakikuona hawakufanyi isipokuwa kama ni huzwa, yani mzaha mzaha hivi, wanasema ahadha, hivyo ndo huyu ahadha, ndo huyu alladhi, ambaye ba'atha Allahu rasula, yani Mola amemtuma kwamba yeye awe ni mtume, rasula ndo huyu. Almuhimu ni kwamba inaonesha moja kwa moja walikuwa wakileta dhereu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakileta aina fulani ya nyodo, kiasi ambacho wanamdogosha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wenyewe ndo huyu. Kule nyuma tuliona wakisema makafiri, mali hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, mtume gani anakula chakula anaenda masokoni? Sasa hapa wanasema ahadha alladhi, ndo huyu mtu wenyewe, ndo huyu yule ambaye ba'atha Allahu rasula, yani Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma kwamba yeye ni mtume. Almuhimu ni moja katika aya ambazo zinaelezea istihza. Aya inafuatia mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa makafiri walikuwa wakiendelea kusema kwamba inkada, alikuwa karibu karibu zaidi, bado kidogo tu, inkada alikuwa karibu nini, la yudhilluna an alihatina, kutupotezea miungu yetu, la yudhilluna alihatina an alihatina, alikuwa karibu sana, bado kidogo tu, tuache miungu yetu. Laula an sabanna alayhi, lau kama tusingelikuwa madhubuti tukafanya subra, tungeliwacha bwana Mungu. Anasema inkada, alikuwa karibu tena, karibu tena, liyudhilluna, liyudhillina kwa maana kutupotezea, an alihati, na miungu yetu, laula an sabanna alayha, lau kama hatukuwa ngangari, hatukuwa ni madhubuti. Muhammad bwana, ingelitupotezea miungu yetu, kwa maana ingelikuwa katika hali ambayo ya basi tena. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inkada, yani wanasema hawa inkada la yudhilluna, basi ilikuwa karibu zaidi, yani karibu bado kidogo tu, atupotezee, an alihati, na miungu yetu, laula an sabanna alaiha, lau kama hatukusimama imara, hatukuwa sisi yani ngangari. Anasema Allah anawajibu, wasawfa yaalamun, karibuni hivi watajua, hina yarauna aladhabu, pindi pale watakapoiona adhabu, man adhallu sabila, ni nani aliyepotea zaidi njia, njia iko huku ikawa mtu kapotea. Sasa nani aliyepotea zaidi? Basi naam, karibuni hivi watajua, wasawfa yaalamun, karibuni hivi watajua, hina yarauna aladhabu, wakati watakapoiona adhabu, man adhallu sabila, nani aliyepotea njia. Aya inafuatia nambari 43, Allah anafikiri kwa ya mwisho kwa leo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema araaita, araaita, je, umemuona, man ittakhadha ilahahu hawa, yule ambaye anafanya matamanio yake kuwa ndio mola. Araaita, je, umemuona, man ittakhadha ilahahu hawahu, yule ambaye anafanya hawahu matamanio yake ndio ilaha, kwa ni mola. Je, umemuona huyo? Araaita, je, umemuona, nani, man ittakhadha, yule ambaye mwenye kufanya ilahahu hao, yani matamanio yake ndio mola wake, je, umemuona huyo? afa anta takunu alayhi wakila, je unaweza kuwa ni msaidizi wake ukamsaidia? Afa anta takunu alayhi wakila, je unaweza wewe mtu situation aliyokuwa nayo ile unaweza kweli kumsaidia wewe ukampa msaidizi mtu ambaye matamanio yake kafanya ndio mola wake? Mtu huyo hawezi kupewa msaada, na hata ukitaka kumpa msaada itashindikana. Ndio maana Allah anamwambia afa anta takunu alayhi wakila, je unaweza kuwa ni msaidizi ukamsaidiza kwa wakili wake? Aya hii imefasiriwa na wanazuoni hususan katika tafsiri ya Ibn Kathir, nini maana ya kwamba mtu anapokuwa kwamba matamanio yake ndiyo mola wake. Rasul aulizwa, je umemuona yule ambaye anafanya matamanio yake ndiyo mola wake? Umemuona mtu huyo? Sasa nini maana yake kwamba mtu matamanio yake ndio inakuwa mola wake? Msikilize Ibn Kathir anasemaje. Ibn Kathir rahimahullah anasema hivi, Allah aliposema araaita man ittakhadha ilahahu hawa, je umemuona yule ambaye anayefanya matamanio yake ndiyo mola wake? Anasema mtu huyo ni upi? Ai mahma stahsana min shay'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsahu kana dinuhu wa madhhabuhu. Ni sentence ndogo lakini ina maana pana kabisa juu ya tafsiri aya hii. Kivipi? Mtu ambaye mahma stahsana min shay'in, yani anapopendezewa na kitu chochote au jambo lolote, mahma stahsana, ikawa jambo lile limempendeza, waraahu hasanan, na akaliona jambo lile kwamba ni zuri, au kitu kile akakiona kizuri, fi hawa nafsi, katika yale matamanio yake, kwa sababu si kwamba yeye kakiona kizuri, ni kizuri kweli, lakini kwa taka matamanio yake. Ndio watu wanasema katika lugha nyingine, akipenda chongo huena huona kengeza. Kwa hiyo yule alompenda ana chongo, lakini kwa sababu ya matamanio yake kwamba amempenda, anaona ile kengeza tu ile, hana tatizo. E bwana, umempendea nini ile? Si chongo ile? Ile ana kengeza tu ile. Umempendea nini? Ana pengo ile? Ule mwanya tu, kwa sababu ndio matamanio yalivyo. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anayependezwa na kitu na akakiona kizuri kwa matamanio yake, kisha mtu huyu akakifanya kitu kile ndiyo dini yake, akakifanya ndiyo madhehebu yake. Sasa hii ndiyo tafsiri ya kwamba je, umemuona yule ambaye anayefanya matamanio yake ndiyo mola wake, kwamba akakipenda kitu chochote akakiona kizuri na akakifuata, hapo ndio inaambiwa kwamba huyu ni yule aliyotajwa katika aya hii. Ni maelezo ambayo yamefasiriwa na wanazuoni wengine. Mfano, waqala, akasema al-Kalabi wa ghairu, kanat al-Arab, walikuwa warabu, idha hawa ar-rajula minhum shay'a, endapo mtu miongoni mwao akatokea kampenda kwa jambo lolote, basi abadahu. Mwarabu bana anamwabudu yule mtu, min duni lahi badala Allah. Almuhim ni kama labda mfano, sasa kuna mtu kampenda mchezaji wa mpira anaitwa Messi, basi bwana anaingia tu moja kwa moja kumwabudu Messi. Vipi? Kwanza tutaanza kutengeneza sanamu la Messi, na tutaweka pesa yake, picha yake katika noti, na kuabudu huko sasa unaanza. Kwa nini? Kwa sababu wamempenda Messi. Sasa Waarabu walikuwa na hivyo kwamba akitokea mtu Mwarabu kampenda mtu fulani, wamempenda, basi wanamwabudu bwana badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio hiyo araaita alladhi man ittakhadha ilahahu, matamanio yale yanasababisha mtu kile anachokipenda inakuwa sasa ndio kama mungu wake. Anasema al-Kalabi, fa idha raa ahsan minhu taraka al-awwal wa abada al-ahsan. Inakwenda mtu kamaona mtu mzuri anamwabudu au anamwabudu, kisha baadaye wanakuja kumuona mwingine mzuri zaidi, basi wanamwacha yule wa mwanzo wanamwabudu yule wa pili. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa Waarabu. Waqala Ibn Abbas, Ibn Abbas akafasiri akasema al-hawa ilahun, matamanio ni mola, matamanio ni mola, yu'badu min dunillah, matamanio mbona yaabudiwa jamani badala Allah? Watu wakaacha kumwabudia Allah na wanaabudia matamanio yao. Thumma tala hadhihi al-aya, Ibn Abbas akaisoma aya hii. Waqila, na pakasema ittakhadha ilahahu hawa, kwamba mtu amechukua matamanio yake akafanya kama ndio mola wake. Ai ataa hawahu, pale mtu anapoyatii matamanio yake. Matamanio ni kitu ambacho mtu anachokuwa amependezewa zaidi katika nafsi yake. Sasa unapoyatii matamanio yako, basi hapo ndipo ambapo unapoambiwa araaita alladhi man ittakhadha ilahahu hawa wa anil hasan. Na kutoka kwa Hasan anasema la yahwa shay'an illa attaba'ahu, na kwamba mtu hatakuwa amekipenda kitu isipokuwa amekifuata, kwa maana ya kwamba matamanio ya nafsi ndiyo yanasababisha mtu kukifuata kitu, na kule kukifuata ndo pale tayari mtu amegeuza, imekuwa kama ni mola wake. Tafsiri ya Ibn Kathir inatupa maelezo mazuri zaidi kwamba siku zote mtu anapopendezewa na kitu na akakiona kizuri kwa nafsi yake, yani kwa matamanio yake, basi ndio inakuwa dini yake, ndio inakuwa madhehebu yake. Hawa ndugu zangu, ni watu wa sampuli hii, ndio wamejaa kibao, matamanio yao ndio miungu yao. Kwa nini? Ameona kitu kizuri kikampendezesha, anakifuata. Kuna watu ndugu zangu wa Islam, akiona tu vile watu ya nyali ya jailani ya dadi ya jailani, basi pale pale anaanza daima naye anakuwa mwanachama. Sasa kitu gani kilichompeleka kule? Ni kule kupendezewa na lile jambo, akaliona zuri, na matamanio yake ndipo yalipokuwa mpeleke. Kwa hiyo sasa matamanio yamekuwa ndio mola wake, yamemuongoza kwamba ingia katika chama cha zikiri. Na wengine wakiona zile zafa za maulidi zile zikipita hapa zinatoka huko mtaa wa Arusha sijui wapi, zamani walikuwa wanatembea wanapita hapa na mangamia, sasa wanapita na vikeria wana mitihani ya watu wa bida, wanatoka na zafa zao huko, lakini wakifika hapa Masjid Rishadi hapa, basi hapa ndo wanapozi hapa wanacheza. Vipi nyie huko, mbona msikiti mmepita wa Mwanza, mmepita msikiani, hamkucheza hapa ndo mnacheza? Yani kama kwamba wanafanya inadi inda kwamba mnatuona tutacheza maulidi. Safari moja ilikuwa sio mwaka huu au mwaka jana, Allahu alam, ilikuwa katibu wa Brahmani kakaa pale, natoka kundi huko la zafa nateremka, kufika hapa wakaanza kucheza bwana. Sasa katika kucheza kwao wanacheza staili ya maele katibu akasema naye akatokea pale nafikiri wale watu wa mipira wanajua kwamba staili hii ni ya uchawi. Simba wamekwenda sio wapi, wakatengeneza uchawi, wakapigwa mabao kweli kweli. Sasa Simba wana staili hii kwa uchawi, mayele Yanga wana mayele. Sasa wale wanacheza mayele, katibu yao akawafanyia hivi, ikabidi waondoke. Kwa hivyo almuhimu ni kwamba watu wengi wanafanya matamanio yao ndio mola wao, pale wanapopendezewa na jambo wakalitamani nafsi zao, wakaliona zuri, wakalifuata. Kwa hiyo utaona watu wengine wanaingia tu katika mikumbo, katika madhehebu mbalimbali, kisa kuna nini? Maana wasicheze bwana. Leo wapi? Leo tumealikwa, sio kuna kisomo wapi? Ya, kuna dua wapi? Sasa mwisho ameingia katika dini ile kutokana na kupendezewa na nini? Na mlo. Wengine wanapendezewa tu kwa sababu wanapotoka katika zile safari zao. Angalia matamanio hayo yanomfanya mtu kama ni mola wake. Anatoka mtu, anatoka wanawake na wanaume, wakifika huko wanafanya daa na nini, mara jamani kuna ndoa hapa, tunashuhudia wanaoana bwana, makundi ya tablighi hawa, maamiri hawa, ukisikia kuna ijitimaa Kigoma, basi huko amiri akirudi ataudi na mke, ijitimaa si mweza. Kwa hiyo matamanio yao yamekuwa ndiyo miungu yao, wamependa yani, kapenda hichi, kapenda hichi, kapenda hichi. Araita, umewaona anasema Allah subhanahu araaita man ittakhadha ilahahu hawa, je umemuona yule ambaye anayefanya matamanio yake kuwa ndio mula wake, afa anta takunu alayhi wakila, je unaweza kuwa ni msaidizi wake, bi maana huwezi ukamsaidia. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake vile vile, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, kana ar-rajulu ala al-jahiliya, alikuwa mtu katika siku hizo za kijahilia, ya'budu al-hajar al-abyad, akiabudu jiwe rangi nyeupe, zamanan, kwa maana kwa kipindi, lakini fa idha ra'a ghayrahu ahsana minhu abada thani, akiliona jiwe jengine zuri zaidi kuliko la mwanzo analiacha la mwanzo, analiabudu hili la pili, wataraka al-awwal. Naona hiyo sasa ndo maana araaita alladhi itakhadhu, araaita alladhi khadha, yani mtu anakuwa siku zote ile anapopatamanio yake tu, akipenda hichi anaacha hichi, akitoka dhehebu hili anaingia hili, akitoka dhehebu hili anaingia hili, ni anatembea tu yeye kwa sababu nafsi yake, akitoka kumwabudu Mungu huyu sana mwili anakuja sana mwili mzimu huu. Hivi ndivyo ambavyo watu wanapokuwa, araaita alladhi man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alayhi wakila. Tutasimamia hapa leo kwa aya hii nambari 43, tutaendelea inshallah kesho aya nambari 44. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.